ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 listopada. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polska nie będzie szlakiem nielegalnej migracji, mówi premier. O pełnym wsparciu dla naszego kraju zapewnił dziś szef Rady Europejskiej. Eskalacja napięcia na naszej granicy tematem spotkania szefowej Komisji Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Dom marszałka Piłsudskiego, czyli słynny dworek Milusiń, znowu można zwiedzać. Tak źle podczas czwartej fali pandemii jeszcze nie było. Zaczynamy od najnowszych danych epidemicznych. Ostatniej doby zarejestrowano ponad 18,5 tysiąca nowych zakażeń. 269 osób zmarło. Jak podkreśla wirusolog profesor Joanna Zajkowska, rzeczywista liczba zakażeń może być jeszcze większa. Jest dużo zachorowań rodzinnych, nie wszyscy się testują. Dużo jest takich zachorowań właśnie, szczególnie seniorów, takich przynoszonych do domu przez członków rodziny. Ale też jest sporo zachorowań wśród osób, które pracują i mają dzieci w szkole. Więc to takie jakby dwie grupy. Zakażeń, które w tej chwili dominują. Lekarze apelują, by mimo zaszczepienia pamiętać o zasadzie DDM, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka. Działania reżimu Aleksandra Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej to brutalny, agresywny i niegodny atak hybrydowy, powiedział po spotkaniu z premierem szef Rady Europejskiej. Charles Michel przyleciał do Warszawy w związku z eskalacją napięcia na naszej granicy. Zapewnił także o możliwości sfinansowania przez Unię budowy fizycznej zapory na granicach polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej. Dotyczy to przede wszystkim krajów, które są na pierwszej linii, które chronią granic krajów, które również są granicami Unii. W tym duchu jestem tu, rozmawiam z panem premierem, by zaangażować całą Unię w działania na rzecz stabilności i promowania naszych podstawowych wartości. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ostrą odpowiedź na działania reżimu Łukaszenki, bo jak argumentował, obecne sankcje nie są skuteczne. Nie robią zbyt poważnego wrażenia na dyktatorze, ponieważ one obejmują pewien krąg osób współpracujących z nim, które nie mogą udać się na terytorium Unii Europejskiej. Tego przede wszystkim dotyczą dzisiejsze sankcje. O tym rozmawiamy, aby wdrożyć dodatkowe sankcje dotyczące na przykład linii lotniczych, także białoruskich, ale nie tylko tego. My jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, żeby po prostu wdrożyć sankcje gospodarcze. Będziemy dyskutować o nich na forum Rady Europejskiej. Kwatera główna NATO informuje tymczasem, że została poinformowana o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a kraje sojusznicze stoją w pełnej solidarności z Polską i innymi sojusznikami dotkniętymi działaniami reżimu w Mińsku. W komunikacie czytamy, że Białoruś ponosi pełną odpowiedzialność za kryzys, a wykorzystywanie migrantów jako taktyki hybrydowej jest nieludzkie, nielegalne i niedopuszczalne. W tym momencie z kolei w Białym Domu trwa spotkanie prezydenta Joe Bidena z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wśród omawianych tematów ma być m.in. sytuacja na granicy Polski z Białorusią. W związku z jutrzejszym Świętem Niepodległości polska ambasador we Włoszech złożyła wieniec pod popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzymie. Na uroczystości był Piotr Kowalczuk. Popiersie marszałka Piłsudskiego jest dziełem rzeźbiarza i malarza Henryka Kuny. Stanęło w 1937 roku w eleganckiej dzielnicy Parioli. Widnieje na nim napis po włosku: ten, który przywrócił Polsce jej miejsce. Nieopodal biegnie Aleja Marszałka Piłsudskiego, poświęcona mu po śmierci w 1935 roku przez władze Rzymu. Pani Anders w rozmowie z Polskim Radiem przypomniała, że jej ojciec dobrze znał marszałka. Przecież to było znane, że oni nie zawsze się zgadzali, ale pomimo tego marszałek jego odznaczył, nadał mu awans. Marszałek Piłsudski awansował Władysława Andersa na dowódcę Brygady Kawalerii na Wołyniu, a w 1934 roku na generała brygady. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w ramach obchodów Święta Niepodległości jutro za darmo będzie można zwiedzać dom marszałka Piłsudskiego, czyli słynną willę Milusiń w Sulejówku, którą ponownie otwarto po generalnym remoncie. Jak mówi minister kultury Piotr Gliński, dworek będzie od teraz pełnił ważną funkcję edukacyjną. Nie trzeba przypominać, co Józef Piłsudski mówił o znaczeniu pamięci, historii w życiu narodów. To jest instytucja, która to przesłanie będzie niosła w nowoczesny, właśnie zinstytucjonalizowany sposób. To będzie piękny ośrodek edukacji, ośrodek poznawczy. Cieszymy się z tego bardzo. Zabytkowy dworek Milusin powstał w dwudziestoleciu międzywojennym i był darem żołnierzy dla marszałka Józefa Piłsudskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 5 po południu. Daj pan spokój po południu wieczorem, za oknami już ciemno, wieczorem i nocą. Tak jak dziś w ciągu dnia ma być pogodnie, choć miejscami na krańcach północnych może się chmurzyć. Nocą od -2 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do +4 na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Rano uważajmy na mgły, a jutro w ciągu dnia ma być słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. No i na termometrach bardzo przyzwoicie, od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum do 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. No i jeszcze przez chwilkę pytam państwa, co to za pożyteczne takie coś, co można było właśnie tak opisać. To jest wielkości 60 cm szerokości i wysokości. Porusza się na 4 kółkach, ma kamery dookoła i obecnie jest półautonomiczny. Coś takiego półautonomicznego, bardzo pożytecznego. 2 dwójki i 7 trójek. Wydaje mi się, że to jest kosiarka ogrodowa, sterowana pilotem. A też pożyteczna, taka na pilocika, to człowiek by się pobawił, prawda? Uważam, że to jest marsjański łazik. Ani jedno, ani drugie, a co to takiego? Odpowiedź za chwilę. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Redakcyjne grono podpowiada, że takie kosiarki, zdaje się, ogrodowe na pilota, to już są, można się pobawić. O, jak żona goni do koszenia, to już nie jest tak wesoło, jakby się wydawało. 8:30 po 17:00. W centrum Lublina od kilku dni można spotkać Kasię i Mateusza. Dwa roboty, które dowożą do klientów posiłki z restauracji. To pionierski pomysł. Na razie urządzenia są sterowane przez ludzi. Udało im się dostarczyć 10 posiłków. Ponoć cało i zdrowo, i na czas, i posiłki nie wystygły. To docelowa, nazwijmy to, armia takich robotów ma zastąpić dostawców ludzi. No i spore zainteresowanie wzbudza ten tajemniczy robot. Dobrze, robot, ale do czego robot? Rozwożący jedzenie na przykład. No może i wygląda na robot. Nie jestem pewna. Szczerze powiedziawszy, no Jako jakiś taki wózek rozwożący jedzenie może być. Ale to nie jest żart, to jest bardzo skomplikowane urządzenie, które dowozi ludziom jedzenie z restauracji. No to jest bardzo fajne urządzenie. Mam na imię Sergiusz i jestem pomysłodawcą projektu Delivery Couple, czyli robotów, które dostarczają różnego rodzaju paczki i jedzenia od jednego miejsca do klienta. To jest mały robot wielkości 60 cm szerokości i wysokości. Porusza się na czterech kółkach, ma kamery dookoła i obecnie jest półautonomiczny. On ma chorągiełkę, taką pomarańczową. Robot ma na imię Mateusz, więc to jest coś, co będzie się poruszało razem z pieszymi i po drogach rowerowych. Jeżeli klient zamawia sobie jedzenie przez aplikację, restauracja dostaje o tym informację, że to zamówienie będzie dostarczone robotem. On podjeżdża, restauracja dostaje informację, że robot już czeka na jedzenie. Ktoś z personelu wychodzi, otwiera górną część robota przez aplikację, ładuje tam jedzenie, zamyka górną część robota i robot zaczyna jechać do klienta, ponieważ ma dane już wpisane w sobie, jeżeli chodzi o adres, do którego może dostarczyć. Do tej torebki, żeby było ciepło. Trzeba zamknąć, żeby było na pewno ciepło dojechało. Już zamykamy. Tak, niech jedzie. Nie, no może i dobra sprawa. No. I to dojeżdża do samego domu? Pod adres podjedzie? Na GPS-a? A to po mieście lepiej jak rowerem. Nie wiem, jakieś koromysło. Koromysło? Tak. To jest robot. Robot, no tak. Te roboty to też koromysła. Wie pan co, emeryci to mają, jak mają dobre nogi, to idą do sklepu, sami kupują co chcą. No ale taki robot by pani coś przywiózł może. A, za darmo? Budujemy to razem z zespołem tutaj w Lublinie. Szymon Szostak. Bo tylko już się od paru lat zajmuję właśnie tutaj z drużynie Skraśnika. Z kolegami właśnie budujemy i programujemy tego robota, bo tak naprawdę to jest jakby dwie trudne części, czyli samo zbudowanie, a później samo oprogramowanie, żeby on był sterowalny w każdym miejscu w Lublinie. Cały czas zdobywamy doświadczenie poprzez testowanie tego robota, robiąc kolejne dostawy już w tym momencie z restauracji. Jesteśmy w stanie sprawdzić, że na przykład na takim chodniku, czy na takiej dziurze sobie ten robot nie poradzi, więc od razu wprowadzamy szybkie poprawki. Im więcej tych robotów będzie, im dłużej będziemy to budować, tym te roboty będą sprawniejsze. Oczywiście robot nie dostarczy zamówienia, które są dostarczane tam do 8 km czy do 10. Ale jeżeli mówimy o krótszych dostawach do 3 km, oczywiście, że tak. Ludźmi ciężko zarządzać. Weźmy przykład z gastronomii, kiedy chcemy zamówić sobie pizzę w poniedziałek i to samo zrobimy w piątek. Jeżeli zamówimy ją w poniedziałek, ona dojedzie naprawdę w dobrym czasie tam do 60 minut w większości restauracji. Natomiast jeżeli w tej samej restauracji zamówimy w piątek, kiedy jest duży ruch, dużo zamówień, to niestety ten czas się wydłuży. I czasem się wydłuży nawet do 2 godzin. To właśnie niedostępność kierowców, bo kierowca pojechał po inne zamówienie i dopiero wraca jeszcze po kolejne, więc restauracja musi czekać. W naszym przypadku będziemy mieli garaż w pobliżu centrum miasta, i w razie potrzeby zabraknie robotów, to wyjedzie kolejny. Jak jedziemy z robotem po mieście, każdy się obraca, każdy się pyta, co to jest. Więc reagują na razie bardzo ciekawie, szczególnie dzieci. Dzieci od razu chcą wejść na robotę i się przyjechać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co to jest. Ja jestem przyjezdna i nie wiem, tak się patrzę. Nie wiem, co to jest. No robot tylko... Aha, robot dostawca. Nie cofamy się, tylko idziemy do przodu. Wielkie wow, zdziwienie. Pomysłodawcy zapowiadają budowę kolejnego prototypu, który będzie miał więcej kół, dzięki czemu pokona wyższe krawężniki i zwiększy się jego zasięg. Tym robotem dostarczającym posiłki zajął się nasz reporter Tomasz Spicyn. No, tak sobie myślę, ważne, żeby jedzenie było na czas, było ciepłe i smaczne, ale coś mi się wydaje, że to chyba robota innego, robota kuchennego. To jest takie coś z takim czymś bez takiego czegoś. No, chyba o tym samym myślimy, ale jednak do czegoś. Jestem pewien, że jak coś jest półautonomiczne, to nie jest autonomiczne w ogóle. 2:27, 13 minut po 17. To learn how to speak. When we first met, I will never forget. 'Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. Baby, I can't wait to know. What do you think about things? Believe it, I will always be there, so tell me anything and I'll listen. When we are together, there isn't anywhere that I would rather be. Three birds of a feather, I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but either way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know what do you think about things. Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Automatycznie patrzę na zegarek i mówię 16 minut po godzinie 17. No prawie tak jak wczoraj. Remis. Mecze, koncerty czy inne zgromadzenia, jak na przykład jutrzejsze Święto Niepodległości, to dla wielu osób okazja do udekorowania swojego samochodu. Naklejki, nakładki na lusterka, maskotki, flagi mogą jednak zagrażać bezpieczeństwu na drodze. Za takie ozdoby można także słono zapłacić. Izabela Kostyszyn. Samochody udekorowane przy okazji masowych zgromadzeń to częsty widok. Czasami jak jest święto, to są flagami udekorowane, a tak, o, czasami mecze jak są, też są udekorowane. Przede wszystkim flagi, jeżeli chodzi o święta narodowe, no, ale też różnego rodzaju szaliki, wlepki, naklejki czasami się też zdarzają. Jeśli chodzi na przykład panie, uwielbiają przy światłach mieć takie rzęsy, w szczególności przy niektórych modelach samochodu. Zwraca to uwagę przede wszystkim innych kierowców, w szczególności facetów. Ozdabianie samochodów przez innych kierowców przeważnie Polakom nie przeszkadza. Wielu to lubi. Im świat kolorowy, tym lepszy. Czyli podoba się to panu? Może być, oby nie za dużo. Nieraz przyjemnie popatrzeć, jak coś jest wymalowane, naklejone. Niech te samochody będą różnorodne, niech to będzie kolorowe, ciekawe, niech to będzie inne. W końcu po to jesteśmy, żeby się różnić. Osoby, które dekorują swoje auta, to zazwyczaj ludzie, którzy lubią być w centrum zainteresowania, mówi psycholog transportu Magdalena Witt-Wesołowska. Może być to coś, co jest dla nich po prostu bardzo ważne, chcą w ten sposób zaakcentować na przykład swoje hobby, albo po prostu lubią, żeby ten samochód bardziej wyrażał ich osobowość, więc często są to osoby bardzo otwarte, towarzyskie, takie, które lubią zwracać na siebie po prostu uwagę. Na drugim biegunie są ci, którym samochód udekorowany jak choinka po prostu się nie podoba. Mi generalnie to się nie podoba, dlatego, że nieestetycznie wygląda taki misz-masz, nie wiadomo w ogóle co. Uważa pani, że mogą odciągać tego typu gadżety uwagę innych kierowców? Na pewno i też mają wpływ na bezpieczeństwo. Na to samo zwraca uwagę policja. Ozdoby nie mogą zasłaniać pola widzenia kierowcy. Muszą także zapewniać łatwy, pewny i wygodny dostęp do urządzeń służących do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi, mówi komisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Zabrania się m.in. zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. Każde naruszenie prawa w tym zakresie zagrożone jest postępowaniem mandantowym lub skierowanie sprawy do sądu. Nie wolno także zasłaniać lusterek. Nakładki na lusterka to jeden z częściej spotykanych gadżetów. Jednak wielu kierowców ma umieszczone na lusterkach kierunkowskazy, przypomina Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Jeżeli nasze lusterka boczne będą wyposażone w kierunkowskazy, a zamontowanie tego typu naszywek, jakichś pokrowców, będzie skutkowało niewidoczność tych kierunkowskazów, to wówczas stanowi to naruszenie i tutaj możemy być również pociągnięci za to do odpowiedzialności. Dobrze widoczne muszą być też tablice rejestracyjne, bo pojazd musi spełniać wymagania techniczne, dodaje rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Nawet kiedy tablicę rejestracyjną mamy pobrudzoną z przyczyn naturalnych, bo na przykład błoto zabrudziło numery rejestracyjne, jesteśmy zobowiązani do tego, aby taką tablicę wyczyścić, a więc tym bardziej bardziej nie mamy prawa tablicy zasłaniać różnego rodzaju przedmiotami, robiąc to celowo. Nie możemy więc tablicy rejestracyjnej zasłonić nakładkami czy nalepkami. Za takie przewinienie grozi grzywna. Policjant ma także prawo zatrzymać dowód rejestracyjny oklejonego w ten sposób pojazdu. Wtedy dopiero po sprawdzeniu go w stacji diagnostycznej samochód będzie mógł być ponownie dopuszczony do ruchu. Uważać należy też montując flagę. Jeżeli to są jakieś małe flagi, to przy to nikomu nie przeszkadza. Nic się nie dzieje w związku z tym. Nic się nie dzieje pod warunkiem, że flaga nie wystaje poza obrys pojazdu i jest dobrze zamocowana. W razie gdy wyrwana przy dużej prędkości chorągiewka uderzy w inny pojazd lub zrani pieszego, będziemy za to odpowiadać, przypomina Mariusz Kurczyk. Ten ładunek, jakim niewątpliwie będzie flaga, czy też inne przyczepione elementy do pojazdu, muszą być umiejscowione i przemocowane w taki sposób, aby z niego nie spadły, a jeżeli niestety, ale spadną i spowodują zdarzenie drogowe, to jesteśmy pociągnięci za to do odpowiedzialności. Policjanci podkreślają, że nawet w chwilach uniesień sportowych czy patriotycznych zrywów o bezpieczeństwie na drodze nie wolno zapominać. No właśnie, jeśli flaga się urwie i upadnie gdzieś na pobocze, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zaśmiecanie. Grozi za to kara do 200 zł. Znacznie poważniej sytuacja wygląda, jeśli flaga się urwie, uderzy inny samochód, którego kierowca może zacząć na przykład gwałtownie hamować, stwarzając kolejne niebezpieczeństwo wypadku. Za to grozi do 500 zł mandatu i 6 punktów karnych. Natomiast jeżeli spowodujemy wypadek, to możemy nawet pójść do więzienia. A zatem rozsądek, jeśli chcemy udekorować swoje auto, róbmy to z głową. Tak swoją drogą, to smutny widok, gdy ta kurwana biało-czerwona leży gdzieś na drodze czy poboczu. Co państwo na ten temat? 2 2 7 3. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko 4 strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Mamo, gdzie braciszek mój? Rozsądek w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, minuty po godzinie 17. Warszawa już gotowa na przyjęcie uczestników Marszu Niepodległości. Z trasy marszu zostały usunięte wszystkie potencjalne niebezpieczne przedmioty, takie jak ławki, śmietniki czy stojaki na rowery. Jutro w centrum Warszawy odbędzie się 27 zgromadzeń publicznych. O szczegółach Radosław Masłowski. W związku z nadchodzącym Marszem Niepodległości wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu uprzątnięcie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów na trasie marszu. Widzieliście państwo te race, które wpadały do mieszkań, widzieliście państwo te hasła nienawiści, które były wykrzykiwane, widzieliście państwo tę niesłychaną agresję. Na to na ulicach Warszawy po prostu nie powinno być miejsca. Rzecznik rządu Piotr Müller uważa, że nadanie demonstracji rangi państwowej to wyraz odpowiedzialności, który ma pomóc zabezpieczyć sam marsz. Nic gorszego nie mogłoby się stać niż marsz, który by nie był odpowiednio zabezpieczony, który mógłby być łatwiej podatny na różnego rodzaju prowokacje. A tych nawet teraz w tej sytuacji, gdy to będzie i tak chronione przez polskie służby, przez policję, takie prowokacje też mogą się zdarzyć. Wiemy o tym, że na terenie Polski są aktywne również komórki rosyjskie, które mogą próbować próbować podejmować jakieś działania w charakterze prowokacji. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 13 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz przekonuje, że zalegalizowanie marszu zwiększy bezpieczeństwo uczestników. Dzięki temu mamy pozytywny charakter tego zgromadzenia, gdzie polscy patrioci będą mogli przejść dalej tą samą trasą. Będzie zachowany charakter społeczny, taki obywatelski, oddolny tego wydarzenia. Będziemy realizowali plan obchodów, taki jaki mieliśmy wcześniej zaplanowany. No i powtórzę jeszcze raz, priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo, integralność państwa polskiego, ale również bezpieczeństwo manifestantów biorących udział w Marszu Niepodległości. Status formalny wydarzeniu nadał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, o czym poinformował w komunikacie. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska apeluje o godny udział w Marszu Niepodległości. Wiemy, że wiele osób z całej Polski się wybiera i w duchu odpowiedzialności, bo i tak by te osoby przyjechały. Marsz będzie miał charakter państwowy, taka będzie organizacja i będzie zabezpieczony. Bezpieczeństwo uczestnikom obchodów zapewnią policja i żandarmeria wojskowa. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek apeluje do organizatorów marszu, aby dołożyli wszelkich starań, by manifestacja miała charakter pokojowy. Absolutnie wszelkie prowokacje i wszelkie zachowania niezgodne z prawem, wszelkie przestępstwa temu towarzyszące, będące również efektem prowokacji, potępiam i apeluję do organizatorów Marszu Niepodległości, żeby zwłaszcza w tym okresie bardzo trudnym, związanym z tym, co się dzieje na granicy, dołożyć wszelkich starań i przyjąć taką formę manifestowania 11 listopada, żeby nie utrudniać z kolei pracy służb na granicy. Wieczorem w Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się koncert dla Niepodległej Chopin Norwid Niemen. Jak przekonuje wicedyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk, będzie to niezwykła muzyczna opowieść o trzech wybitnych twórcach, ważnych postaciach polskiej kultury. Wystąpi orkiestra kameralna Auxo Tychy, Marcin Masecki, Kasia Moś, Stanisław Sojka z repertuarem, który jest takim połączeniem trzech wielkich polskich artystów: Chopina, Niemena i Norwida. Stołeczne manifestacje z okazji Święta Niepodległości w ostatnich latach przebiegały niespokojnie. Wybuchały bójki, dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Według opozycji tegoroczny marsz powinien zostać odwołany ze względu na to, co dzieje się za granicą i ze względów pandemicznych. Szczegóły jutrzejszych wydarzeń zebrał nasz reporter Radosław Masłowski. Nam pozostaje mieć nadzieję, że manifestacja będzie miała charakter pokojowy. Będziemy relacjonować te jutrzejsze najważniejsze informacje w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz 27 minut po 17. I've been biding my time. Been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see. Evidently it pays. I've been a friend with unbiased views, and then secretly lust after you. So now you feel when I'm wrong. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel like jeszcze odnośnie do dekorowania auta i jutrzejszego, na przykład jutrzejszego Święta Niepodległości, bo to okazja do tego właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Przypominam, że jest mandat za znieważanie symboli i barw narodowych.

Teraz S1, Łodygowice-Żywiec. Uwaga na zwężenie w stronę Bielska-Białej na 25 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 7 bez zmian cały czas korki między Żukowem a Gdańskiem. Korkuje się także trójmiejska obwodnica. Uwaga, trzeba zdjąć nogę z gazu w okolicy węzła Karczemki w obie strony. Sporo korków w Warszawie. Na wyjeździe ze stolicy w stronę Poznania przy węźle Konotopa trzeba odstać swoje na S2 i S8. Na S8 w stronę Białegostoku ciasno od Bemowa, a płynniej robi się za Aleją Prymasa Tysiąclecia. W stronę Łodzi z kolei korek za Łabiszyńską. Kończą się utrudnienia na S8 między Wyszkowem a Radzyminem. W stronę Białegostoku może jednak utrzymywać się korek. Teraz 10 i jej 451 km między Drobinem a Płońskiem. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i uwaga, jest ruch naprzemienny. Z kolei całkowicie zablokowana jest 19 w Lubelskiem między Lubartowem a Lublinem. W miejscowości Trzciniec zderzyły się 3 samochody osobowe. Poszkodowana została jedna osoba, a kierowcy muszą skierować się na trasy lokalne. Częścią jezdni na zmiany można poruszać się w Pniewach na drodze 92. To trasa Świebodzin-Poznań i 129 km krajówki. Doszło tam do zderzenia 2 busów i auta osobowego. Radio Nawigator Trójki. Kolejne bieżące informacje dla wyjeżdżających na dłuższy weekend już za niespełna godzinę. A przypomnę, więcej informacji z dróg w Polskim Radiu Kierowców w systemie DAB+ oraz w aplikacji mobilnej. Za 25 minut 18. O tej porze w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Panie redaktorze, z kim pan by chciał zagrać u boku? Z panem. Z Krzysztofem Piątkiem, Arkadiuszem Milikiem czy Karolem Świderskim? No, z każdym bym przegrał, no naprawdę. Ale to ale w jednej drużynie. To w szachy? Mhm. No, dobrze, to przejdźmy do futbolu w takim razie. Może. A państwo z kim by się widzieli w składzie? Tak zupełnie hipotetycznie. Ponoć od przybytku głowa nie boli, ale na pewno selekcjoner Paulo Sousa przed meczem z Andorą w eliminacjach do Mundialu ma ciężki orzech do zgryzienia. O decyzji dowiemy się w piątkowe popołudnie. Pierwszy gwizdek o 20:45. Tymczasem nie bez znaczenia jest, z kim najlepiej się gra numerowi 1. Który występuje z numerem 9 na koszulce, czyli kapitanowi polskiej kadry Robertowi Lewandowskiemu. Myślę, że jak się gra pierwszy, drugi czy trzeci mecz, to jest takie niezdecydowanie, nie do końca zrozumienie, ale chyba już z każdym z tych zawodników, każdy z nas zagrał tyle meczów, szczególnie ja, że już te 2-3 mecze już są poza nami i chyba dla mnie osobiście pod tym względem, w jakim ustawieniu będziemy grali, kto będzie grał w ataku, to chyba nie ma większego znaczenia, bo to zrozumienie już jest z tego względu, że z każdym z tych zawodników ja osobiście mogłem zagrać przynajmniej kilka razy na boisku i chyba każda minuta spędzona na boisku z każdym z tych zawodników tak naprawdę jest dla mnie z korzyścią, bo lepiej poznaję, wiem jak się zachowywać, jak poruszać się, jak grać, więc pod tym względem przy pierwszych 2-3 meczach to jest czasami taki znak zapytania, ale już każdym kolejnym meczem gdzieś te automatyzmy, to zrozumienie swojego kolegi na boisku, jego ruchu jest dużo łatwiejszy. Zanim dojdzie do konfrontacji Andora-Polska, co ciekawe, na sztucznej nawierzchni, poznamy wynik meczu Iga Świątek-Maria Sakkari, co normalne na twardej nawierzchni. To spotkanie na inaugurację udziału drugiej Polki w historii po Agnieszce Radwańskiej w turnieju finałowym Masters. Ten mecz jutro, czyli w czwartek o 21 polskiego czasu. W Guadalajarze Świątkówna trafiła do grupy ze wspomnianą Greczynką, a także z Ariną Sabalienką i Paulą Badosą. Fachowcy mówią, że to grupa śmierci. Świadczy o tym choćby fakt, że z żadną z nich Iga jeszcze nigdy w turze nie wygrała. Na pocieszenie z Sabalienką ani nie przegrała, ani nie zremisowała również. Po prostu jeszcze nie grały. A jak sama Iga podchodzi do tego wyzwania? Myślę, że każde ułożenie jakby w grupie byłoby tutaj wymagające. Na pewno właśnie to, że mam ujemny bilans z jednej strony może spowodować, że będę trochę bardziej zestresowana, ale raczej podejdę do tego w taki sposób, że mam szansę się zrewanżować, że mam już doświadczenie grania z tymi przeciwniczkami i mam szansę właśnie wyciągnąć wnioski i po prostu nie zrobić tych samych błędów, albo trochę doszlifować taktykę, żeby te mecze obróciły się na moją korzyść. Ale szczerze mówiąc, no wszystkie te mecze będą wymagające i nie ma tu żadnej zawodniczki, która nie miała wybitnych wyników w tym roku, więc po prostu postaram się do tego podejść jak do kolejnego doświadczenia. Przypomnę, 21 jutro ten mecz Igi Świątek z Marią Sakkari. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz na szczycie plus ligi. Zaksa podejmuje Jastrzębski Węgiel. Te dwie drużyny przewodzą w siatkarskiej tabeli na remisie punktowym, choć na pierwszej pozycji są gospodarze dzisiejszego spotkania. O 20:30 drugi mecz Stal Nysa zagra z Projektem Warszawa. Tu też może być ciekawie, bo oba zespoły w poprzedniej kolejce przegrały, a Stal straciła trenera Krzysztofa Stelmacha, który podał się do dymisji. Sport w Trójce, tuż po 19:00. No i jeszcze informacje pogodowe. Wieczorem i nocą tak, jak dziś w ciągu dnia ma być pogodnie. Nocą od minus 2 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, plus 4 nad morzem oraz na Podkarpaciu. Ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pogodnie, słonecznie, tak ma być przez najbliższych kilka dni. Trzymamy się tych zapowiedzi pana synoptyka, choć miejscami na północy oraz na zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Wiem, z kim chciałbym zagrać. Z panią Igą Świątek. Trójka. Program trzeci. Taki autonomiczny robot, który mógłby robić wiele rzeczy, na przykład coś w domu, coś pożytecznego. Dwie dwójki i 7 trójek. Ja wolę zrobić pizzę w 40 minut sam. Wychodzi mi 12 zł versus 50 dostawiona i tam zawsze jest coś, co mi nie pasuje. Zwycięża domowej roboty. Domowa czy w pizzerii? No to zależy, ale domowa jak najbardziej w wykonaniu mojej żony bardzo sobie chwalę. Ja też. Mojej. Wiem, że słucha. Robot chętny do wszelakiej roboty. Ma się nazywać Koromysło. I już. Podoba mi się to określenie Koromysło. Koromysło. Super. Tak ma się nazywać i koniec. Bardzo się cieszę, że pani się podoba. Chyba, że mają państwo inne propozycje. Jak taki autonomiczny robot dostarczający jedzenie na zamówienie powinien się nazywać? On, ten robot, się nazywać jak powinien? Jak? Dwie dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Za 17 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Powiem, że na tak postawione szekspirowsko pytanie tradycyjnie odpowiada dr Klaudia Rosińska, ekspert do spraw dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Kolejny temat fake newsów, który pojawia się w ostatnim czasie bardzo często, to mówiąc tak hasłowo, dzieci na granicy. Skąd się biorą w ogóle te zdjęcia? Bo wiemy, że bardzo często nie są to autentyczne obrazki. No, zwłaszcza w sytuacji, kiedy bardzo dużo słyszymy o tym, że dziennikarze nie mogą pojawić się na granicy, w związku z tym no, nie mogą też zrobić realnych zdjęć tych osób, a uwagę, czy zwrócenie naszej uwagi na ten problem w jakiś sposób różne ośrodki medialne czy niemedialne chcą przykuć naszą uwagę, więc publikują różne zdjęcia. W ostatnim czasie faktycznie pojawiło się bardzo dużo zdjęć dzieci z podpisami, że to są dzieci z naszej granicy, tak, z granicy polsko-białoruskiej. No oczywiście dzieci w bardzo trudnej sytuacji, często gdzieś tam siedzące w krzakach, w bardzo takim przykrym położeniu. Generalnie są to obrazki mające wzbudzić nasze współczucie, bo jak nie mam, są to, przynajmniej ja się spotkałem z takimi obrazkami, są to zdjęcia stare albo zupełnie innych miejsc. No to jest właśnie ten podstawowy problem, że bardzo często są to zdjęcia faktycznie z bardzo problematycznych miejsc objętych wojną, na przykład z Syrii. Jest wprost zalew zdjęć z dzieci z Syrii, które podpisane są właśnie informacją, że to są dzieci z naszej granicy, które tak bardzo cierpią. Oczywiście ja nie chcę negować tego, że dzieci na naszej granicy też są w trudnym położeniu. Natomiast warto, i do tego bardzo zachęcam, w tak trudnych i emocjonalnych okolicznościach, z jakimi musimy się teraz mierzyć, pamiętać o tym, że tego typu zdjęcia cierpiących dzieci jeszcze bardziej wzmagają naszą emocjonalną reakcję, a zatem zaciemniają nasz racjonalny osąd. Stąd też tak dużo jest reklam z dziećmi, bo doskonale specjaliści do spraw marketingu zdają sobie sprawę, że dzieci budzą w nas takie bardzo emocjonalne reakcje i dezinformatorzy też doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wykorzystują to właśnie tak. A na co mamy zwracać uwagę przy ocenianiu, czy jest to prawdziwe bądź nieprawdziwe zdjęcie? Zazwyczaj patrzymy na osobę na zdjęciu, prawda? A ja zachęcam do takiego wnikliwszego spojrzenia na tło. Jeżeli ono jest niewyraźne, to oczywiście nic nie zyskamy, ale bardzo często już w pierwszym spojrzeniu widzimy na przykład, że nie zgadza się pora roku. Że na przykład na zdjęciu, które pochodzi, nie wiem, z października, z granicy polskiej, nagle widzimy jakieś takie bardzo zielone liście albo roślinność blisko wschodnią, tak? Sugerującą, że to wcale niekoniecznie musi być to. Mhm. Albo odwrotnie, tak? Mamy środek lata, a gdzieś tam widzimy w tle suche gałęzie i opadające liście. Tło może nam bardzo też dużo powiedzieć o lokalizacji. Jeśli na przykład jest tam więcej elementów, no to do tego służy cała technika weryfikacji, jaką jest geolokacja, to na tej podstawie wiemy na przykład, że część tych zdjęć pochodzi z Syrii, a nie z polskiej granicy. Ale przede wszystkim bardzo zachęcam zawsze do skopiowania danego zdjęcia na swój komputer, ewentualnie pobrania linku i w prosty sposób na podstawie weryfikacji w Google Grafika sprawdzić, czy przypadkiem to zdjęcie nie było już używane wcześniej, w poprzednich latach, do zobrazowania zupełnie innej sytuacji niż ta, w której załóżmy teraz to zdjęcie jest ukazywane. To jest dosłownie 3 kliknięcia, a naprawdę może wielokrotnie ocalić nas przed daniem się nabrać na takiego fake newsa. Wydaje się to proste, wręcz banalne, a ci, którzy produkują te fake newsy, nie wiedzą o tym, nie zdają sobie z tego sprawy, że to łatwo można odszyfrować? No oni sobie zdają przede wszystkim sprawę, że mało kto będzie próbował to zrobić i to jest ich przewaga. Stąd to nasze edukacyjne spotkanie. Dokładnie, to jest ich przewaga, a nasza słabość, że my dopiero gdzieś tam chyba włączamy jako społeczeństwo to krytyczne myślenie i poddawanie w wątpliwość w ogóle materiałów audiowizualnych albo wizualnych. Bo do tej pory większość osób słusznie wierzyła zdjęciom czy materiałom wideo, no bo jednak wydawałoby się, że są to rzeczy, które no uwiarygadniają przekaz pisemny. No i chwytają też za serce, gdy patrzymy na takie obrazki. Mało tego, wydaje mi się, że no nie chcę generalizować, ale chyba celebryci bardzo często udostępniają tego typu obrazki. Tak, i to jest rzeczywiście bardzo duży problem, bo nie odbierając czy celebrytom, czy osobom publicznym zaangażowania w sprawy takie jak kryzys humanitarny, to ich wpływ na rozprzestrzenianie, ale przede wszystkim na uwiarygadnianie fake newsów czy dezinformacji jest ogromny. I paradoksalnie, jeżeli nawet ktoś, widząc takiego fake newsa czy takie zdjęcie na jakimś nieznanym kompletnie koncie czy portalu, może i by się zastanowił nad jego prawdziwością, o tyle jeśli zobaczy takie zdjęcie na profilu konkretnych, znanych osób, a często też dziennikarzy, to niestety myślę, że w 70% ten fake news stanie się dla niego bardziej wiarygodny i pewnie nie przyjdzie mu do głowy, żeby taką informację zweryfikować. Stąd ja zawsze apeluję do osób publicznych, żeby zdawały sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w stosunku do społeczeństwa. I przynajmniej jeśli się pomylą, bo to też jest ludzkie, pomylić się i udostępnić nieprawdziwą wiadomość, to żeby chociaż miały odwagę napisać sprostowanie i podzielić się też tą prawdziwą informacją, którą już z czasem znajdą, bo to jest faktycznie ich odpowiedzialność za uwiarygadnianie dezinformacyjnych przekazów. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert do spraw fake newsów, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Adel. 8 minut pozostało do godziny 18. Wracamy do napiętej sytuacji na granicy i do sankcji, bo rośnie liczba apeli o to, by Unia Europejska objęła sankcjami linie lotnicze, które pomagają w zwożeniu na Białoruś migrantów. Wprost nie tylko przez media, ale także przez polskie władze. Krytykowane są Rosja i Turcja, których przewoźnicy lotniczy mocno w ostatnich tygodniach zwiększyli liczbę lotów między krajami Bliskiego Wschodu a Białorusią. O szczegółach Michał Strzałkowski. W mediach społecznościowych od dwóch dni krąży nagranie pokazujące lotnisko w stolicy Syrii, Damaszku, na którym widać kilkaset osób oczekujących na samoloty do Mińska. Oczywiście autentyczność tego konkretnego nagrania jest trudna do potwierdzenia, ale eksperci od dłuższego czasu alarmują, że rośnie liczba kierunków, z jakich reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza na Białoruś migrantów. W początkowej fazie kryzysu migracyjnego w naszej części Europy, jeszcze w maju, czerwcu czy sierpniu, migranci na Białoruś przylatywali głównie z Iraku, z Bagdadu, Basry, Sulejmanii oraz stolicy autonomicznego irackiego Kurdystanu, Irbilu. Dzięki naciskom Unii Europejskiej jeszcze latem władze Iraku ograniczyły swoim liniom lotniczym lotniczym rejsy na Białoruś, a niedawno zamknęły też dwa białoruskie konsulaty, co utrudnia przyznawanie turystycznych wiz migrantom. Kierownik Katedry Socjologii i Polityki Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Białymstoku, profesor Daniel Boćkowski, zwraca uwagę, że jeśli migrantom sprowadzanym przez władze Białorusi odciąć jedną drogę lotniczą do Europy, niestety szybko znajdzie się inna. Jak nie z Bagdadu, no to polecą sobie do Kataru z przesiadką, polecą sobie do Stambułu z przesiadką, polecą sobie do Damaszku i stamtąd, prawda, na Białoruś. Białoruś nie ma nic przeciwko przyjmowaniu tych wszystkich samolotów. Jak policzyli niezależni białoruscy dziennikarze, na lotnisku w Mińsku ląduje już tygodniowo niemal 60 samolotów z Turcji i Bliskiego Wschodu, m.in. ze Stambułu, Damaszku, Dubaju czy Ad-Dauchy. Przylatują nimi nie tylko Irakijczycy, Kurdowie czy Syryjczycy, ale także Jemeńczycy, Afgańczycy czy nawet Pakistańczycy. Dziennie ma docierać do Mińska od 800 do nawet 1000 migrantów. I, jak poinformował jako pierwszy niemiecki dziennik Bild, powołując się na swoje źródła w rządzie Niemiec, w procederze tym uczestniczą nie tylko dysponujące niewielką liczbą samolotów białoruskie linie lotnicze Białawia, ale także rosyjskie Aeroflot czy tureckie Turkish Airlines. W obu przypadkach linie lotnicze z kontrolnym udziałem kapitału państwowego. Zjawisko to dostrzegła już także Komisja Europejska. Przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała rozważenie zastosowania środków przeciwko liniom lotniczym z krajów trzecich, które pomagają w przemycie ludzi. Mówiła rzeczniczka komisji Dana Spinant. Jak z kolei informował polski wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, państwa członkowskie już o tym dyskutują. Jest dyskusja dzisiaj o liniach lotniczych, które biorą odpowiedzialność za przesyłanie tych migrantów. Jeśli nie zrezygnują z tego krwawego procederu, będą musiały się liczyć z twardą odpowiedzią Unii Europejskiej. O tym dzisiaj dyskutujemy, o tym premier rozmawiał z Charlesem Michelem. Premier Mateusz Morawiecki już wczoraj na specjalnym posiedzeniu Sejmu mówił, że ewentualne unijne sankcje mogłyby polegać na zakazie przylatywania na lotniska w Unii Europejskiej oraz korzystania z unijnej przestrzeni powietrznej tym przewoźnikom z krajów trzecich, którzy pomagają w masowym zwożeniu migrantów na Białoruś. Szef polskiego rządu krytykował także rosyjskie zaangażowanie w eskalację kryzysu oraz mówił o swoim rozczarowaniu postawą władz tureckich. Jeszcze miesiąc, dwa temu wydawało się, że Turcja chce blisko z nami współpracować. Ja powiem tutaj to głośno, bo myślę, że i tam to usłyszą, że widzimy te działania o charakterze pełnej synchronizacji działań tureckich z Białorusią i z Rosją. Niepokoi nas to, nie podoba nam się to. Nasza pomoc przy gaszeniu pożarów. Nasza pomoc przy promocji przemysłu turystycznego tureckiego niestety okazała się przysługą jednostronną i nam się to nie podoba. I zaznaczamy to wobec naszych przyjaciół tureckich niestety również. Nie wiadomo jednak, co z dalszą realizacją wartego niemal 270 milionów dolarów kontraktu na zakup przez Polskę 24 uzbrojonych tureckich dronów Bayraktar, czyli po polsku chorąży, które dowiodły swojej bojowej skuteczności w niedawnym konflikcie w Górskim Karabachu, czy z powodzeniem są stosowane przez ukraińską armię w walce z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Michał Strzałkowski o rosnącej liczbie apeli do władz Unii Europejskiej, by ta objęła sankcjami linie lotnicze, które pomagają w zwożeniu na Białoruś migrantów. A więcej o napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej po 18 w trójkowym komentarzu dnia w rozmowie z wiceministrem obrony narodowej Wojciechem Skurkiewiczem. To Trójka, audycja popołudniowa za 3,5 minuty o 18, serwis Trójki. Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We come too far. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach.